katulad mo, lagi kong dinadasal kasi love na love kita, love na love kita, love na love kita, love na love. Pwede ba tayo mag-date? Meron nga pala akong dala dito na chocolate. Let's go. Nanguna ka masilayan, naramdamay parang hangin na dumaan sa palayan at hinawi ang dahon ng pusong tumitibok. Pag nandiyan ka mga salita ko'y nalulunok, hindi makapagsalita kaya dinadaan na lamang sa awit na to sana'y matagpuan at tanggapin ang pag-ibig na inaalay ko at papasukin ang katulad ko sa buhay mo kasi nanaking madinig ang tinig mo. Sa gabi nakatingala ang damdamin para sa'yo aking tinutula. Sa mga talang bumabagsak ay humihiling, pag naalala ka nakangiting umiiling. Kislap na iyong mga mata, mga labi mo mapula. Lagi nais na halika na kapindi kaya'y hagan at ipaalala sa'yo. Kahit ganito lang ako ay hindi mo pagsisisihan ang araw na hinawa ka mo rin ang aking kamay. Ang iyong maging gabay at pinayaga mo makatawid ako sa iyong tulay. At bago pa matapos ang awiting kung ito okay lang kahit diboto sa akin ng parents mo kasi ang aking madinig ang tinig mo. Laging hanap ka, araw-araw ang harap ay makasama ka. Mga awit mo ang nasa isip ko. Sa akin walang iba ang katulad mo sa puso ko'y nag pantay, langit na nadarama pag hawak ang iyong kamay.